कर चीत की कर ही रख्या किंकले कलीर दी करता है ट्रैप जी घोड़ी नु संदाट जी करे ना परवा मैं तेरा राजा तू मेरी रानी है बेबी सुरक्षा ही सावधानी है हीर साड़ी है जी बड़ी मैड़ी है जी राजा नु की पता देगी तो दे उड़ा हर पार करे तेरी हार करे ऐसा वार करे देगी चक्के छुड़ा क्या नीलू क्या बबली क्या पिंकी क्या कमली सारे बजाएंगे तेरी Yeah.